श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्त आश्रम महाराज चैत्र शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार विक्रम संवत 2059 25 अप्रैल 2002 प्रातः लघु 5 बजे गीता हंस स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो ये जो मुक्ति कहते हैं, ये प्रेम कहते हैं, ये चीज है, ये कोई पैदा नहीं होती है। मुक्ति पैदा होती है ऐसा नहीं है, प्रेम पैदा होता है ऐसा नहीं है। ये जो भूल है, भूल संसार का आदर है, ये भूल है, भूल मिट जाती है बस। और ये बात होता हुआ तो उसने कुछ नहीं होता है, जो भूल मिट जाती है, भूल मिटती है, केवल भूल मिटती है। ये पदार्थ है, ये कीमती है, हृदय कीमती है, मान बड़ाई कीमती है, संसार में जीना कीमती है, ये बहम है, ये बहम है। वो बहम मिट जाता और बात कुछ नहीं होता, बात कुछ है जो रहेगा, है जो रहेगा। और इस वास्ते भूल भूल भूल का आदर कर दिया, भूल को मान दिया, मान को आदर दे दिया, बड़ाई को आदर दे दिया, भूमों को आदर दे दिया, रुपयों को आदर दे दिया, कुटुंब को आदर दे दिया, जमीन मकानों को, मकान आदि कहने को आदर दे दिया, आदर है। शब्दास मान क्षण भंगुर प्रत्यक्ष दीखता है, ये प्रत्यक्ष क्षण भंगुर है। माँ के कैसे पैदा हुए थे, आज कैसे हुए, और ये रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, रहने वाली चीज है नहीं, नष्ट होने वाली है। जो रहेगी वो चीज है, भूल मिटी और काम सही हुआ, इतनी बात है। अभी चोरी कुछ नहीं है, ये भूल रहते हुए भूल को महत्व दे दिया, महत्व आदर कर दिया, कि रुपया बढ़िया बड़ी चीज है, मान बड़ी बड़ी चीज है, भोग बढ़िया चीज है, ये संपत्ति बहुत बढ़िया चीज है। कोरा बहम है, कोरा बहम, कोरा निकाल से बहम है, बहम वह बहम मर जाता, मुक्ति जाकर बहम मर गया, भूल भूल मर गई। भगवान की कृपा से भूल मिट जाती है, ये सब महत्व दे रहा है। नाशवान को महत्व देना है, सब महत्व देना है, जो ठहरती नहीं उसको महत्व देना है, टिकती नहीं ठहरती नहीं इसको महत्व देना है। एक महत्व परमात्मा को है, वो है, ये नहीं से वृत्ति हटानी है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, किसे संबंध हमारा नहीं है, हमारा संबंध भगवान से है। ममई वाश हो जीव लोग ईश्वरांश जीव अविनाशी, ये बात है, जो बात जान रही है बस, बस और कुछ नहीं, एकदम ठीक बात है। परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के हैं, ये सब सब कोरी भूल, कोरी दिखा भूल, जिसको आप प्योर कहते हैं, प्योर कोई बोल कोई बोल हेरा नेरा कुछ हाथ नहीं आवे कोड़ी ब्रह्मणु ब्रह्म लघुपति हो गया, करुणपति हो गया, अरबपति हो गया, नुमाया कुरु प्रेम परी कुरु प्रेम सुमनाशो हो जा वसे धन कुटुम्ब धन धाम सुत कुटुम्ब धन धाम वो सचेत बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम कोरी भूल है भैया कोरी भूल कोरी और कुछ नहीं साफ दी साफ दर्पण में देखे जो देखे सब सब भगवान की कृपा हो गई भगवान हमारा हम भगवान के ममई वान सजीव हो गए ईश्वरान सजीव अविनाशी चेतना मत सहज सहज सुग्रासी सहज सहज सुग्रासी सहज सुग्रासी है वो मीठा नहीं है वो सहज सुग्रासी है चेतन है अमल है सहज सुग्रासी वो है क्यों है उनने दृष्टि गई और भूल मिटी और है जो आ गया कुछ करना है कराना है भूल मिटी फिर क्या हुआ कि फिर आंख उड़ गई कितनी बात हुई वही घर वही घर और ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया उसने ऐसा कर दिया आग ऐसा कर दिया पीछे क्या खुल के सब कितनी बात दिया आखोली सम्मेलन रहने और नहीं गिनते करते आंख मिट गई आंख खुल गई इतनी बात और है नहीं भगवान की कृपा हो जाए मौज जाए अपना जाए संतान की कृपा हो जाए भगवान की कृपा हो जाए भगवान की विलक्षण कृपा है ये पाप और दाप और कुछ नहीं कौन गई अब क्या हुई बताओ सब खत्म इतने वास्ते भाई सावधान हो जाओ बहुत करो करो खूब प्रचार करो प्रचार करो पुस्तकों प्रचार करो सद्भाव को प्रचार करो जो करो सब कीमत तेज है कोई कीमत कुछ नहीं सगड़ा सब सगड़ना हो दुनिया बताओ देखो इतनी बात है देखो यू कह रहा है यू कह रहा है ऐसा हुआ फिर क्या हुआ ये हुआ फिर ये हुआ फिर क्या हुआ ऐसा हुआ फिर यहाँ खुल गई सब इतनी बात है भैया उस हमारी भाषा में समझते नहीं आप ते को देते आश्चर्य सत्य आश्चर्य यू होगा यू होगा यू होगा अब हमें वही हुआ क्या हुआ बहुत मौसी बात आंखों ने भी क्या दिया आंख मिटी कुछ नहीं आंख खुल गई कुछ नहीं सम्मेलन ऐसी एक कथा आती कथा एक राजा थे पढ़े लिखे अच्छे तो उन्होंने रात विचार आया कि हमारे कितना भी है चेतु हर आयोतयानुकूल गर्भगृहिया तीन चार तीन चार चार श्लोक पूरा तो तीन संख्या दिन आदेश हो गया। एक ब्राह्मण था उस ब्राह्मण के वह चोरी की आदत हो गई तो पिता ने उसको समझाया सोच में ये दोष है उसमें ये दोष है उसे ये दोष है बहुत बातें बताई मैं आदत बनी सोरी थी तो वो गया रात में रात गए ठेठ मेलम चला गया मेलम चला गया वो लिखा हुआ लिखा तो तीन शब्द लिखे हुए थे सोचल सम्मेलन आख दो बच जाएगी राजा ने लिखा चौदह चरण तो आपने लिखा दशरथी हमारे नहीं है भूल गया नींद भूल गया दशरथी हमारा नहीं है सुबह बस आ गए रात में कोई यार हमारा लग गया घर में शहर पंडित तो पंडित थे उन्होंने अपने घर से पूछा तो रात गया था क्या गया था तो क्या किया क्या गया वहां से वो संक्रांति बड़ा बनाने वास्ते दाल धोई थी तो दाल अच्छे निकाल उठा लाया और तो सब दोष बताया आपने और दोष आया नहीं आपने बताया नहीं तो अपने ये ले लो उठा ले मैं तो पूछ कर ऐसी बात और क्या किया था श्लोक लिखा था वो पूरा कर दिया तीन सौ लिखे हुए थे चौदह सौ लिखे आया वो पढ़ने लेके साथ हुआ जैसा वो है अपराध ये ऐसा दंड सोचा दिया जाए दंड दिया जाए राजा पगों पर गया दिया जाए अरे छेद करा दिया भर तो हम समझे ऐसा ऐसा मान छेदो हरा ही बताया ऐसे सुंदर जवान जवान स्त्रिया है छेदो हरा मन को हर ले जैसी दंदी ने वहा दंदी ने बड़े बड़े हाथी हमारे है बूढ़े है और नौकर गर्भ गिर से भृत्या भृत नौकर सब काम करने वाले है ऐसे ऐसे सब है तीन चरण लिखा चौदह चरण लिखने नींद आ गई चौथा चरण भाग गया इस दिन लिखने पंडित लिया केवल सम्मेलन है और नहीं किसी आंख मेरे आदि कुछ नहीं है, चेत हो गया। ये तो गुरु है हमारा, पंडित जी ले गया दंड शो दिया जाए। ये था राधा ब्रह्मा चोरी की आदत दोबारा गाय हुआ हुए छिलका पड़ा था, दाल धोई दाल वे उठा गया। क्यों ये लिखा नहीं आपने तो बताया, इन्हें चोरी चोरी लिखा नहीं, अब छिलका क्यों तो राजा बड़ा खुश आया कि ये तो गुरु जी है हमारे, चेत करा दिया सम्मेलन है नए और सम्मेलन है नए और नई की आग में से कुछ नहीं, आग खुल गई कुछ नहीं, यहाँ तो आग में से गई तो कुछ नहीं, नींद सुनने आज खुल गई दूसरी, क्यों आग खुल नहीं मिल रही है और कुछ है नहीं मत चीज है। सम्मेलन नयन किंचित अस्ति दो नेता लो कुछ नहीं है, ऐसा है मान बड़ाई आदर सत्कार महिमार इधर भी हो गया इतना हो गया, हम इतने बड़े आदमी हो गए इधर लोग हमारे पूछते हैं, इतने लोग हमारा सुनते हैं, हम बेखन देते हैं, ये क्या हुआ फिर क्या हुआ क्या खुल सब गया। अरे सपने अरे सपने तो सपना हो गया भाई, यहाँ कई बात है वहां तो आंख खुलते ही घुस नहीं, यहाँ आंख मिटते ही घुस नहीं, आंख खोले देते ये संसार दिखता है, आंख मरने पर तुझे संसार दिखेगा, ये संसार भूल जाएगा। पहले जन्म की बात याद है नहीं, याद ही नहीं है कहाँ थे कौन था कुटुंब भी थे, वहां से आंख मिट गई खुल गई बड़ा आश्चर्य है। बात भगवान की कृपा हो गई, बहुत हो गई है, लेकिन इतनी बात है आंख खुल गई आंस मिस गई वाले बात इतनी छोड़ी बात देती है, धन हो गया ना मान हो गया ना आदर हो गया हरदार है बड़े आदमी है, बड़ी पार्टी है बड़ी पार्टी या छोटी पार्टी, धनुषो बड़ी पार्टी में नीचा आदमी है, धनुषो बड़ाई में धन है हाथो मैल मैं ज्यादा भी हो मैं ज्यादा मैल अधिक हो गया मैल कम हो गया छोटी बात और मैं देखे टो बड़ी बात हो गई अब बात भाई बड़ी और छोटी पार्टी हुई है, धन से महिमा है आप फजीती आदमी फजीती है फजीती धने कार तुम बड़े हुए तो बड़ा धनबल आप हुए, आप नहीं धनों से जीती हुई तो धन हाथ रखो मैं अभी पैसे वो धन हुए बेचती हुई बेचती बेचती मारे तुम्हारी बेचती है इज्जत क्या है कि भगवान याद करे भगवान के बारे में मस्त रहे या इज्जत सदा रहेगी, सदा कभी कम नहीं हो। आओ बैठ जाओ, मेरी आँख खुल जाओ, वहां सदा रहेगी। असली धन है, असली धन कमाओ भाई। कोपी न मंद खल भाग्यवंत, भगवान कौन लंगूठी धन्यवाद। सिमर राम जी है हमारे और शांत हुआ भाई जी के बड़ा धनी आदमी है, पैसा एक नहीं पैसा, एक तो जप किया है, एक लाड लगा है भगवान को, भगवान का भजन नहीं करूंगा, नाम नहीं लूंगा भगवान का, भगवान ने मेरी रीख रीख होगी नहीं देना सटपटी जा दिन ते देखे दब मोहन पाग बांधे लटपटी ता दिन ते ऊपर सुनो अब आज हमारे भगवान संधि हुई अब उसका मिट गया। दूसरे तीन दिन शांत हो गया भाई जी क्या रूस एरिए पढ़ दे जाते छोड़ दी भगवान के ऊपर छोड़ दी बात ऐसे भगवान सारे रीस कर देते नाम नहीं लेंगे तुम्हारा नाम नहीं लेगा नाम ही नहीं लेंगे तुम्हारा और क्या कर सकेगा और भगवान क्या करे भगवान रीस करे फिर रीस करे तुम्हारा नाम नहीं लेगा अब भगवान रीस मचा है। रत्नगढ़ में बहुत बड़ा उदय उत्सव हुआ खीन छाको क्या हुआ श्रीमंत राम जी दादा कीर्तन शुरू की हो दो तीन दिन लो वो कीर्तन सजो मैं कीर्तन उत्सव हुए वो लोग कहीं नहीं ठाकू बोले क्यों हुई सब क्या उस सुनने बड़े बड़े संत आए महात्मा आए बड़े लघुपति करोड़पति सोलह सूचने उठा था और चिमन राम जी बस कहीं पता ही हुआ नहीं क्यों उत्सव हुआ कैसे हुआ उसको बड़ो प्रसिद्ध हुआ प्रसिद्ध कॉपी न बनता खर भाग्य बनता लंगोटी थी लंगोटी कॉपी न बनता खर भाग्य बनता भाग्यवान है भाग्यवान कॉपी न बन कॉपी न समझे कॉपी न कोई नहीं हुआ सर कॉपी न कोपी ना कोई नहीं हुआ सर कोपी ना ये बातें भाई भगवान को याद कर लो रज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान जब आवे संतोष सब धन दूर समान संतोष तुल्यम निरसिनानी संतोष तुल्यम निरसिनानत नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण